what it seems. Know what I mean? We've been here before. Don't fear me. Don't stand by the door. Come near me. We've been here before. Don't fear me. Don't stand by the door. Come near me. Monster on the bed, regurgitating night matters. Monkey on my back, pulling air like puppy strings, slow to react. Tell me what's the matter, love? Life strives slow-mo, front crawling speedo. Fight against the rising tide. Breathe deep, never stops, clawing at the light. Clinging on to what we got. But I ain't done. I ain't done. Surely, surely, surely, must overcome. But my mind's on run. My mind's on run. Caused by a never-ending dream. Nah, and it ain't what it seems. It ain't what it seems. Baby girl, it ain't what it seems. I ain't what you see. Too cruel to be me, me to be cruel. Don't wanna lose. We've been here before. Don't fear me. Don't stand by the door. Come near me. We've been here before. Don't fear me. Don't stand by the door. Come near me. Budzi. Minęła piąta, dokładnie 3 minuty po, a przed nami dalsza część naszej audycji porannej, pobudkowej, w której staram się zawsze dobrać taki repertuar, który będzie Państwa wybudzał w sposób spokojny, ale też i konsekwentny, tak by cały dzień ułożył się w jedną całość, taką jaką sobie zaplanowaliśmy, tego co chcielibyśmy, co byśmy chcieli osiągnąć, to żeby było zrealizowane. Tak przenosząc się w XXI wiek, chciałbym teraz zaproponować Agima Dżelili, który tu na projekcie indywidualnym stworzył jak zwykle nowoczesną muzykę odpowiadającą naszym czasem i z ostatniego krążka Erheum. I tak zabieram Państwa w takim układzie, w trybie natychmiastowym na stepy mongolskie, a dokładnie do Ułan-Bator, stolicy Mongolii, gdzie funkcjonuje i od wielu lat tworzy grupa, nie wiem jak to się w sumie czyta, jest napisane HU, może być HU, the HU, Juve, Juve, U. i tak, proszę Państwa, właśnie brzmi temperament mongolski. Myślę, że w tym wypadku jest to tak, też można by to sobie wyobrazić, właśnie jak Dżingis Khan razem ze swoją wielką armią podbijał świat i z takimi piosenkami na ustach, jadąc na swoich małych konikach, przemierzali nasz kontynent euroazjatycki, bo w sumie podział na Azję i Europę jest oczywiście tylko sztuczny. Jest co prawda tam wypiętrzone pasmo górskie Ural, ale tak w zasadzie nic tych kontynentów nie oddziela. I stąd bierze się może dużo takich animozji, które powstają ze względu na to, że jednak jest jakiś taki rozróżniający element wprowadzony nie wiadomo kiedy, ale jednak funkcjonujący w 100% i dający się odczuć na każdym kroku. A my się przenieśmy do Europy Północnej, choć jest oczywiście też elementem tego wielkiego kontynentu zwanego Eurazją, który znajduje się na paru płytach tektonicznych, które się ze sobą ścierają. Właśnie między innymi Ural jest efektem takiego nachodzenia na siebie tych płyt tektonicznych. Podobno wszystkie grzyby, które rosną na Uralu, są jadalne. Czy to prawda? Tego nie wiem. Tak słyszałem, będąc w tamtych okolicach. Akurat była zima, także grzybów nie można było nazbierać. Dosyć zresztą mroźna. A przed państwem reprezentanci narodu, który ponoć właśnie scywilizował trochę wschodnie rejony, dopływając aż do Morza Czarnego, wikingowie, przedstawiciele właśnie narodu wikińskiego w postaci Viagra Boys, co w zasadzie trochę do tego etosu wikińskiego nie pasuje, ani Viagra, ani Boys, ale posłuchajmy Worms. A dream, I was under the ground. My friends and family were buried all around, and a worm took a bite of me, and then he washed it down with a bite of you. The same worms that eat me will someday eat you too. They're gonna eat you. Nibbled on your feet and they nibbled on my toes. They become the same when our bodies decompose. You'll turn into dirt someday, same dirt as me. Like one becomes a two and two becomes a three. The same ones that eat me will someday eat you too. We'll be right back. Daddy Mill will someday eat you too. They're gonna eat you. They're gonna nibble on your hair. They're gonna eat you up. They're gonna slither all around you, touch you everywhere. We got the same worms. We got the same worms. We got the same worms, baby. They're gonna eat you. Same worms that eat me will someday eat you too. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Arabella's got some interstellar painter skin boots. And a helter-skelter and a little finger, and I ride it endlessly. She's got a Barbarella sober swimsuit, and when she needs to shelter from reality, she takes a dip in my daydream. My days am best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the passing side. It's much less picturesque without her catching the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye. Arabella's got a 70s head, but she's a modern lover, it's an exploration. She's made of outer space, and her lips are like the galaxy's edge, and a kiss the color of a constellation falling into place. My days am best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the passing side. It's much less picturesque without her catching the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye. Każdy z nas na pewno oglądał, no na pewno, może przesadziłem, że każdy, nie każdy, ale duża część z nas oglądała przygody Rumburaka i księżnej Arabeli, księżniczki tej, która była zafascynowana XX wiekiem księżniczki Ksenii, oczywiście tym XX wiekiem w wersji czechosłowackiej, bo cały serial stamtąd pochodził. Zresztą był nacechowany takim specyficznym czeskim poczuciem humoru, czesko-słoweńskim, bo wtedy akurat to był jeden kraj. I nie wiem, czy akurat o tej Arabeli, ale właśnie śpiewali Arctic Monkeys przed chwilą, a przed nami wejście już z XX wieku w wersji czechosłowackiej do XXI wieku w wersji polskiej, Boka i Strange Spaces. Foka i Strange Spaces, a my, proszę Państwa, podkręcimy trochę ciśnienie. Filter i Hey Man, Nice Shot. 23 minuty do godziny 6. Trójka budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Escapes i ty. Proszę Państwa, jeszcze coś takiego, co będzie Państwa na pewno mogło wprowadzić w taki nastrój, że cały dzień przeleci jak strzała. Alice, dziewczyna, która na wszystkich instrumentach gra sama, tutaj w modnym zestawie Radiohead meets The Police i to jest taki mashup. Was just pride. without you. Since that day when you'd gone, I just had to carry on, get through the day. My pozostaniemy przy damskim głosie, który z pewnością też wpływa szczególnie na męską część słuchaczy w sposób pozytywny, ale też i panie z pewnością tego chętnie posłuchają. Mimiką Agnieszka Rasalska i Srebrny Nóż. Nie wyznam tak jak ty.

I tak, proszę Państwa, przyszło już się pożegnać. Realizowała Halina Leszczyńska, wydała Justyna Grabas, prowadził dla Państwa jak zwykle o tej porze w środę Jędrzej Kodymowski. Zapowiada się piękny dzień, a na samo pożegnanie Fluk i Atom Bomb. Zostańcie Państwo z Trójką. Do usłyszenia. Give me some of that. Program trzeci Polskiego Radia. Za chwilę wybije szósta, serwis trójki. Przedstawi Anna Zaleśna-Sewera.